Ron wstążki, pięciojajeczny, z pszenicy durum za 4,20. Panowie lubią go, bo łatwo z niego zrobić obiad. A panie za to, że dzięki słusznej porcji węglowodanów panowie mają energię po tym obiedzie rachciach pozmywać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. W euro prezentów znajdziesz tysiące. W euro są ceny zniewalające. Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sefera. Policja i prokuratura badają okoliczności wypadku w Lubuskiem. Zginęło w nim 5 młodych ludzi. UOKiK ma zastrzeżenia do Allegro, wszczął postępowanie. Olga Tokarczuk odbierze literackiego Nobla. Uroczystość po 16 w Sztokholmie. Trwa identyfikacja ofiar tragicznego wypadku w Lubuskiem. To 2 kobiety i 3 mężczyzn w wieku od 19 do 20 lat. Tragedia wydarzyła się rano na drodze gminnej między Ciborzem a Skąpem. Z pierwszych nieoficjalnych informacji wynika, że samochód, w którym jechało 5 osób, najprawdopodobniej wpadł w poślizg i na zakręcie przebił barierę ochronną i wpadł do rozlewiska jeziora Ciborskiego. Służby powiadomił inny kierowca, który zauważył wystający z wody dach samochodu, mówi Marcin Maludy z policji w Gorzowie. Tuż przed godziną 6 otrzymaliśmy informację od innego kierowcy, który zauważył uszkodzone bariery energochłonne, a później już dach pojazdu wystający ponad lustro wody rozlewiska jeziora Ciborskiego. W osobowym aucie znajdowało się łącznie 5 osób. Czynności reanimacyjne trwały blisko godziny. 5 osoby niestety medykom mimo usilnych starań życia 5 osoby nie udało się uratować, więc mówimy tutaj o bardzo dużej tragedii. Jednym z pierwszych świadków, który pojawił się na miejscu wypadku i próbował reanimować ofiarę, był strażnik gminny ze Skąpego, Juliusz Tomaszewski. Po przyjechaniu na miejsce wypadku myśleliśmy, że auto może jest puste, ponieważ leżało długo już w wodzie. Po wejściu po tonurku okazało się, że mamy 5 osób w tym aucie znajdującym się. Ja po przyjeździe na miejsce i podjąłem też reanimację. Zmienialiśmy się łącznie razem z policjantami i ze strażakami. Robiliśmy co mogliśmy, żeby ratować te osoby. Po przyjeździe karetek na miejsce i śmigłowca LPR po prostu wszystkich przekazaliśmy do dalszych czynności. Policjanci i prokurator ustalają przebieg wypadku. 16 zawiadomień do prokuratury i 27 stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych. To efekty kontroli programu Praca dla Więźniów, którą przeprowadził NIK. Za realizację odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Były szef resortu Patryk Jaki ocenił zarzuty jako absurdalne. Kontrolerzy NIK-u zwrócili uwagę, że większość zleconych budów w skontrolowanych jednostkach wykonują nie przewięzienne zakłady pracy, a podwykonawcy z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych. Te nieprawidłowości to powierzenie zamówień podmiotom prywatnym, tak zwanym podwykonawcom, co mocno podkreślamy przy braku jasnych zasad wyboru tychże podwykonawców przez przywięzienne zakłady pracy. Powiedział dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK, Marek Bieńkowski. Kontrolerzy przypomnieli, że prawa zamówień publicznych ustawowo nie stosują jednostki podległe resortowi sprawiedliwości, ale w ich ocenie tego wyłączenia nie można zastosować, jeśli zdecydowaną większość prac powierzono prywatnemu podwykonawcy. Jeśli nie stosujemy ustawy o zamówieniach publicznych, czyli jeśli wartość zamówienia nie jest weryfikowana przez rynek, to zadajemy na tym etapie otwarte pytanie. To przez co albo przez kogo jest kształtowana wartość takiego zamówienia? Jak podał NIK, w ten sposób na budowę hal wydatkowano środki publiczne na łączną kwotę ponad 115 milionów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Allegro. Podejrzewa, że platforma faworyzowała własną działalność kosztem innych sprzedawców, wyjaśnił prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Jak dodał, niektóre funkcje dotyczące sprzedaży i promocji były dostępne tylko dla oficjalnego sklepu Allegro, a dla innych oferentów już nie. Urzędnicy przeszukali siedzibę firmy. Rolnictwo przyjazne środowisku i niedostateczne finansowanie. To zdaniem Janusza Wojciechowskiego wyzwania i problemy stojące przed rolnikami w Unii. Komisarz przedstawił swoją wizję rozwoju rolnictwa. Janusz Wojciechowski powtórzył, że będzie chronił europejski budżet na rolnictwo przed cięciami i dążył do zrównania dopłat w Unii. Uczestniczę w dyskusji, dostarczam argumentów, żeby te końcowe decyzje na temat budżetu były korzystniejsze dla rolników w stosunku do tego, co zostało przedstawione. Mam nadzieję, że tym razem tak będzie. W projekcie przedstawionym przez poprzednią Komisję Europejską przewidziano ograniczenie pieniędzy na wspólną politykę rolną.

Dzisiaj będzie nieco melancholijnie, o smuteczku, szarości i monotonnej codzienności. No proszę, zrymowało mi się. Panie, proszę o przygotowanie soli trzeźwiących. Panowie, niech lepiej wypiją kieliszeczek czegoś mocniejszego, może być bobofrut. Świetnie stawia na nogi, bo jak tu żyć, proszę państwa, jak żyć, pytają filozofowie, poeci i pani Gienia spod Trójki. Tak, tak, stoi tu pod oknem i pyta. Za chwilę smutne miasteczko, które jest jeszcze bardziej smutne, gdy pisze o nim sam mistrz Wojciech Młynarski, a muzykę komponuje Jerzy Derfel. A najsmutniejsze robi się, gdy śpiewa o nim Stanisław Górka. Wcześniej jednak kabaret Adin opowie o zwykłym dniu zwykłej rodziny, a zaczniemy od piosenki Życie nie jest harlekinem w wykonaniu Piotra Kadysza. Życie nawet nie jest telenowelą, nie tylko harlekinem. Znów o 6:00 dzwoni budzik. Sen jak duch przez okno wyciekł. Trzeba będzie wyjść do ludzi i zarobić na przeżycie. Człowiek by się jeszcze zdrzemnął, pospał z żoną przez godzinę. Życie nie jest harlekinem. Życie nie jest harlekinem. Życie nie jest harlekinem. Chociaż bywa randką w ciemno. Z pracy wracam zbyt zmęczony, przysercowe miewam kolki. Szukam więc w ramionach żony ciepła domu matki Polki. Ty się nudzisz razem ze mną, smutek leczysz białym winem. Życie nie jest harlekinem. Życie nie jest harlekinem, chociaż bywa randką w ciemno. Wieczór szarpie nasze nerwy, jak rosyjski zły rewizor. Ciebie drażni, gdy bez przerwy nosem wpadam w telewizor. Miałaś z bajki być królewną, a ja złotym mandarynem. Życie, życie nie jest harlekinem. Życie nie jest harlekinem, chociaż... Pożar serc to pożar lasu, twą nienawiść szczerą budzę. Kiedy radzę ci zawczasu pozbyć się głupiutkich złudzeń. Ale mówię to nie w porę. Masz powieki od łez sine. Życie, życie nie jest harlekinem. Posłuchaj, życie nie jest harlekinem. Lecz czy musi być horrorem? Boże! Matko jedyna, wróciłem z pracy! Jezu! Autobus mnie przywiózł. Ten sam? Ten sam, co zawsze. A jeszcze na przystankach stawał. Ludzi brał. A ludzie co? Ludzie się ściskali. Matko, a ja kaszy nagotowałam. No, stałam nad garnkiem, a tam się gotowało. Czekałam, aż dojdzie. I doszło. Do czego to doszło? No. Zjesz? Stok bok, dzień dobry. Dzień dobry. Jan Kowalski. Mam do państwa jedno krótkie pytanie. Czy państwo należą do jakiejś mniejszości? Może kaszy? Narodowych, kulturowych, seksualnych orientacji? Nie, my się nie orientujemy. To bardzo dobrze trafiłem. A więc mam zaszczyt zaprosić państwa na paradę większości. Na co? No paradę większości. Będziemy walczyć o równe prawa dla większości. A to jest legalne? Proszę pani, niech pani spojrzy. Popierają nas producenci proszków do prania, makaronów i sprzętu AGD. A przepraszam, co my będziemy z tego mieli? A jak państwo myślą? Powoli. Kochani, obudźcie się. To już nie jest XX wiek. Czy nic wam się od życia nie należy? No mi należy się od PZU życie. Ale dopiero jak umrę. Kochani, mniejszości mają swoje dotacje, kluby, dofinansowania. A wy co? A my co? Kasia. No. Spójrzcie tylko na siebie. Kiedy ostatni raz byliście w kawiarni? Dawno. Byliśmy wtedy depeszami. Jest. No i właśnie należeliście do mniejszości. Jak długo jeszcze pozwolimy, aby mówiono o nas zwykli ludzie? Czy was to nie obraża? No a jak mają mówić? Proszę pani, zwykły to jest proszek. To tak ci co nie dopiero. No. A my walczymy o to, aby mówiono o nas niezwykli inaczej. Kurczę! To ty będziesz teraz niezwykła inaczej. No. A nie można prościej, że piękna? Zapiszę ten postulat. Będzie trudno, ale będziemy walczyć. To dobrze. No to co? Zapraszam państwa jutro na Plac Wolności na godzinę 18. Proszę się ubrać jakoś tak, prawda, zdecydowanie, fajnie. Jakieś luźne dresy, rozciągnięte kapcie, bambosze, tłuste włosy. A dlaczego tak? Proszę pani, to jest parada. To musi emanować. Jest. Dawno nie emanowałam i do tego jutro? No proszę jutro pana, bo my zmachani jesteśmy po wczorajszej paradzie działkowca. Myśmy wczoraj 3 godziny w deszczu wiecowali, żeby narkomanie nie mogli mówić na swoje porcje działka, bo to nasze. No. Bardzo was proszę, zmobilizujcie się. To. Jak będziemy solidarni, to kto wie, może uda się do władz wprowadzić naszych ludzi. No. On nie gadał jak zwykły człowiek. To był reprezentant. Oni nigdy swojej parady nie zrobią, tylko zawsze się podczepią pod innych. Matko, jak gadał? Ja pierdzielę. Przyszedł, gadał i poszedł. Aż kasza wystygła. A to ci historia. Raz państewko mi się przyśniło, otoczone górami w koło, co od innych tym się różniło, że w nim strasznie było wesoło. Żarty brzmiały na każdym kroku, żartowali duzi i mali, ludzie całkiem nie mieli boków, bo ze śmiechu je pozrywali. Aż szef państwa rzekł do ministrów, co tych żartów słuchali blaci, szkodliwemu temu zjawisku jakoś, wiecie, trzeba zaradzić. Do państewka tego stolicy, co leżała nad krętą rzeczką, sprowadzono więc z zagranicy objazdowe, smutne miasteczko. Karuzela się nie kręciła, a mechanik na pryszcze chory ludziom w uszy wciskał na siłę swój jedynie słuszny życiorys. Dostrzec można było tam bubka w oprychówie i ocieplaczu, co zachwalał widzom przeróbkę beczki śmiechu na beczkę płaczu. Śmiech istotnie przygasł w narodzie, a radosna ministrów rada zakrzyknęła: o to nam chodzi, ta koncepcja nam odpowiada. A więc pewien podpłaczu beczką do sąsiada szepnął: sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko. ono sobie kiedyś pojedzie. Lecz znał, widać, życie za mało, albo patrzył na świat za prosto, bo miasteczko nie pojechało, lecz zostało i się rozrosło. Rozpaczliwi nieudacznicy i cynicy o wrednych pyskach na miasteczka głównej ulicy otwierali swoje stoiska. Starcy wstrętni i niewyżyci i przygłupy z mózgu chlupotem w tym miasteczku w pełnym zachwycie zabierali się do roboty. I od stoczni do ciemnych sztolni śpiew churalny dzień rozpoczynał. Dalej głupki, naprzód niezdolni. Przyszła nasza piękna godzina i miasteczko rosło i rosło, i miasteczko wciąż większe było. Przyjechało zimą, a wiosną kraj calutki sobą pokryło. Aż śmiech całkiem zamarł w narodzie, a radosna ministrów rada powtarzała: o to nam chodzi, ta koncepcja nam odpowiada. A kto zdrowy rozsądek cenił, ten ponury przeżywał dramat. Tylko jeden widz się nie zmienił i nie zwątpił, i się nie złamał. I do dzisiaj pod płaczu beczką wciąż powtarza: nie, nie, sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. I nie mylił się facet miły, pierwsze wozy jakby ruszyły. I niemało już odjechało, ale drugie tyle zostało. Za chwilę podwieczorkowy Bronisław Darski opowie o krwistej, można powiedzieć, codzienności pomocnika księgowego zatrudnionego w cyrku. A zakończymy piosenką do Samodzielnego smucenia, też zresztą autorstwa Wojciecha Młynarskiego, Tak mi źle, tak mi szaro. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Monologu Adolfa Dymszy wystąpi Bronisław Darski jako Stanisław Pala. Jestem pomocnikiem księgowego i chociaż pracuję w cyrku, to mam do czynienia z papierkami, a nie z dzikim zwierzem. Tu kiedyś przychodzę do dyrektora, a na tablicy wisi coś nowego. Podchodzę i czytam: obywatela Stanisława Pałę mianuje się pogromcą lwów z podwyżką 1000 złotych miesięcznie. Czytam i własnym oczom nie wierzę, bo po pierwsze Stanisław Pała to ja. Po drugie dochodzi pogromca lwów. Jak co? Pogromca? Ja się kota boję. Co prawda 1000 złotych to ładny grosz, ale ja nawet za 5000 nie wejdę do klatki. Kolana mi się ugięły, ciarki mi po nogach latają, jakbym wniknął wodę sodową. Stoję i medytuję. O czym oni myśleli, jak to pisali? A to było tak. U nas pracuje taka maszyniska, która kiedy pisze na maszynie, to słyszy, co się dzieje w trzecim pokoju. I jak przepisywała na maszynie awansowanie tresera łapy na pogromce lwów, bo mamy takiego jednego, tresuje koguty, to akurat dyrektor mnie wołał: panie Pała, to na zamiast łapa napisała Pała. Oczywiście zaraz pobiegłem do dyrektora, żeby to wszystko wyjaśnić, ale byłem tak znerwowany, że zacząłem się jąkać. Na jakiej podstawie, mówię, naznaczono mnie pogromcą lwów. Jakich wów, pyta dyrektor, a takich kudłatych jak nasza mama maszyniska. Przecież pan dyrektor sam podpisywał nominację. Naturalnie zrozumiał, że strzelił byka i zaczął mnie czarować, że to zaszczyt dla mnie, że powinienem się zająć zaraz natychmiastowo przyjęciem inwentarza, a nie włosami jego maszyniski. Panie dyrektorze, błagam, jakiego inwentarza? Przecież ten inwentarz mnie pożre. Powiada dyrektor, wy byle czego nie żrą. I w ogóle proszę traktować poważnie swoje stanowisko. Pobiegłem do personalnego, wysłuchałem i owszem, i powiadam. Formalnie dyrektor jest w porządku, przenosząc pana z jednego wydziału do drugiego. Jakiego wydziału? Przecież to jest klatka. Chcecie, żeby moja żona wdową została? Oj, zaraz wdową. Bądźcie mężczyzną. Dostaniecie bat, krzesło gięte i walczcie. Nie łamcie się. Przecież to jakby nie było, tylko jest inwentarz. No tak, inwentarz. Ale żywy! Jeszcze jak żywy. Idę do tych klatek popatrzeć, rozejrzeć się jakoś. Na szczęście wszystkie lwy spały, tylko jeden miał oczy otwarte. Między nim jak na prywatce kręcił się stary dozorca i zamiatał. Panie Kasperski, pytam przez kraty, pan dawno przy nich pracuje? A 30 lat, a bo co? Panie Kasperski, to prawda, że lew to szlachetne zwierzę? Jakie tam szlachetne, ciągle tylko po nich sprzątaj i sprzątaj. Panie Kasperski, chodzi o to, czy one przy panu, że tak powiem, kogo, broń Boże, podrapały może? Skąd? Nie, lew nie drapie, nie, tylko od razu szarpie i zżera. Panie Kasperski, a nie ma pan trochę wody? Ale jakoś doszedłem do domu. Mówię żonie, co i jak? Ona rzuca mi się na szyję i z płaczem woła. A jednak wiedziałam, że cię wreszcie docenią. Moje dzielności, mój artysta. O, tu już mi się zrobiło gorąco. Tym bardziej, że zaraz poleciała pochwalić się do sąsiadek i roztrąbiła na całą kamienicę, że męża ma po gromce. Zaczęli mnie prosić o darmowe bilety, a jeden, co pracuje w redakcji, pytał się mnie, czy nie mam fotografii w objęciach lwicy. Ale jeszcze nie miałem. Dałem mu tylko zdjęcie z żoną. Też podziękował i patrzał na mnie jak na bohatera. Przyznać muszę, że jakoś mnie to podbudowało. Nazajutrz rano odświeżony, ogolony, ale prosto do dyrektora. No jak tam? Pytał on. Przyjął pan już te lwy? Jak to przyjął? A komisja zdawczo-odbiorcza. Ja żądam fachowej komisji, a pan dyrektor z urzędu będzie przewodniczącym. Dziwne, teraz on się zaczął jąkać. Ojej, ale jest pana kawalarz. Ale skąd ja? Tylko proszę uprzejmie, aby pan dyrektor do każdego ogonka lwa przyczepił tabliczkę z numerkiem i nazwą inwentarza. Ja za jakieś manka nie będę odpowiadał. No jasne, że zarządzenie zmieniono. Do klatki nie wchodziłem. Pensję miesięczną mi wypłacili, a najważniejsze to jest to, iż wreszcie zrozumiałem, że biurokracja jest jak kij, a kij ma dwa końce. Tak mi szaro, każdy dzień ciągnie się jak makaron. Wtedy był wiatr i mgła, porcja mrzawki. Zmokłaś ty, zmokłem ja, zmokły na drzewach kawki. Zmokły pończochy dwie, typu jeje. Jeje! Nie mój cud, Beatles but się rozkleił. Jeje! No a najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle. Tak mi łysą. Szary jest kot i pies, szare dni są. W szkole znów sporo luz z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już Rolling Stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko. Katar skróć, szybciej wróć, poczekam. Przywódcę ruchu tam, gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze, jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz. Thank you.

thousand white men's voices, breaking laws of black men's ways, fighting through the freedom day. Simon Tulson Clark i jego Red Box Bantu to starsza piosenka dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF-u, a jutro Ho Ho, ta najnowsza, będzie naszym najważniejszym utworem, będzie środową piosenką dnia w programie trzecim Polskiego Radia. ukf@polskieradio.pl. Pani Mariola pisze: poproszę o piosenkę Parada Wspomnień zespołu Kult. Po pierwsze, jestem fanką Kultu, po drugie, film, jaki ostatnio oglądałam, to Kult, film. Jest grudzień i parada przypomina mi się w tym miesiącu. Parada wspomnień. Zabuj. długo się narażamy. W południe stanąć na baczność. Tysiące kartek papieru. Gaz dookoła się ściele. A jakże było wspaniale. Kult film na ekranach polskich kin, parada wspomnień w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Pan Zbyszek prosi o Amsterdam zespołu Coldplay. Stuck here in this hole. Come here, oh, my star is fading, and I swerve out of control, and I swear I waited and waited. I've got to get out of this hole, but time is on your side. It's on your side now, not pushing you. Zespół Coldplay w muzycznej poczcie UKF-u. A jeszcze mam dla Państwa zaproszenia, zanim się rozstaniemy. Dzisiaj o 19:00 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzyka Henryka Warsa z płyty Henryk Wars Songbook. Bogdan Hołownia, fortepian, Wojciech Pulcyn, kontrabas. Jutro, 11 grudnia o 19:00 w tym samym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli kilkanaście metrów stąd, muzyka Wiktora Younga z fragmentami Marii Romana Statkowskiego. Kuba Stankiewicz, fortepian, Maciej Sikała, saksofon, Wojciech Pulcyn, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. Na te koncerty mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk czeka przy telefonie. I żegnamy się z Państwem. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, także się kłaniamy. No i na zakończenie list od pani Livi z prośbą o Roxette, It Must Have Been Love. Marii, spoczywaj w pokoju. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Ej, dokąd to Mikołaju? O, Media Expert!